8อัตถมวรรค1ชักขติกถา73ว่าด้วยคติ6 503สกวาทีคติมี6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคติพระผู้มีพระภาคตรัสไว้5อย่างคือนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทวดามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากคติพระผู้มีพระภาคตรัสไว้5อย่างคือนรกกำเนิดเดรัจฉานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทวดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมี6สกวาทีคติมี6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอสูรจำพวกกาละกันชิกามีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกามเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเปรตทั้งหลายและแต่งงานกับเปรตทั้งหลายได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอสูรจำพวกกาละกันชิกามีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกามเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเปรตทั้งหลายและแต่งงานกับเปรตทั้งหลายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมี6สกวาทีคติมี6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพวกอสูรที่เป็นบริวารของเท้าเวปจิตติมีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกามเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเทวดาทั้งหลายและแต่งงานกับเทวดาทั้งหลายได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพวกอสูรที่เป็นบริวารท้าวเวปจิตติมีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกามเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเทวดาทั้งหลายและแต่งงานกับเทวดาทั้งหลายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมี6สกวาทีคติมี6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพวกอสูรที่เป็นบริวารของท้าวเวปจิตติเป็นเทวดามาก่อนมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพวกอสูรที่เป็นบริวารของท้าวเวปจิตติเป็นเทวดามาก่อนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมี6504ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าคติมี6ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอสุรกายมีมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอสุรกายมีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าคติมี6ชักขติกถาจบ2อันตราภวกถา74ว่าด้วยอันตรภพ505สกวาทีอันตรภพหมายถึงภพที่อยู่ในระหว่างตายกับเกิดมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นกามภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปประพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นรูปประพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นอรูปประพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีอยู่ในระหว่างกามภพกับรูปภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีอยู่ในระหว่างรูปภพกับอรูปภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพไม่มีในระหว่างกามภพกับรูปภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากอันตรภพไม่มีในระหว่างกามภพกับรูปภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่สกวาทีอันตรภพไม่มีในระหว่างรูปภพกับอรูปภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากอันตรภพไม่มีในระหว่างรูปภพกับอรูปภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่506สกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพนั้นจัดเป็นกำเนิดที่5เป็นคติที่6เป็นวิญญาณนทิติที่8เป็นสัตตาวาสที่10ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพจัดเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพเป็นภพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น507สกวาทีกามภพมีอยู่กามภพเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีอยู่อันตรภพเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกามภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในกามภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในกามภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามภพเป็นภพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพเป็นภพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปภพมีอยู่รูปภพเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีอยู่อันตรภพเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอันตรภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปภพเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปภพมีอยู่อรูปภพเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพมีอยู่อันตรภพเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอันตรภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปภพมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอันตรภพมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น508สกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละไม่มีอันตรภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่สกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ทำอันตริสกวาทีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพใช่ไหมสกวาทีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอนันตรภพมีอยู่สกวาทีบุคคลผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้เข้าถึงนรกผู้เข้าถึงอสัญญาสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่สักวาทีบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น509ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมสักวาทีใช่อันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่มิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีหากอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ท่านจึงควรยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอุปาหัจจะปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอุปาหัจจะภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอสังขาปรินิสักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่สสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าสสังขารภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอันตราภวกถาจบ 3. กามคุณกถา75ว่าด้วยกามคุณ510สกวาทีกามคุณ5เท่านั้นเป็นกามธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นมีอยู่ใช่มิใช่หรือสักวาทีความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากามคุณ5เท่านั้นเป็นกามธาตุสักวาทีความกำหนัดความพอใจความพอใจและความกำหนัดที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นความดำริความกำหนัดความดำริและความกำหนัดที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นปีติโสมนัสปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับกามคุณ5นั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากามคุณ5เท่านั้นเป็นกามธาตุสักวาทีกามคุณ5เท่านั้นเป็นกามธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักษุของมนุษย์ไม่เป็นกามธาตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโสตะคานะชิวหากายมโนของมนุษย์ไม่เป็นกามธาตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมโนของมนุษย์ไม่เป็นกามธาตุใช่ไหม ปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากามคุณห้าอันมีใจเป็นที่หกซึ่งมีอยู่ในโลกเราประกาศไว้ชัดเจนแล้วสัตว์โลกคลายความพอใจในกามคุณห้านี้ได้ยอมพ้นจากทุกข์ได้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามโนของมนุษย์ไม่เป็นกามธาตุ511สักวาทีกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกามคุณเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกามคุณเป็นภพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอัครสาวกอุบัติขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกามธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกามคุณเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกามธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในกามคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในกามคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกามธาตุเป็นภพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกามคุณเป็นภพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามธาตุมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอัครสาวกอุบัติขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอัครสาวกอุบัติขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น512ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากามคุณ5เท่านั้นเป็นกามธาตุใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ1 รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นกามคุณ5เท่านั้นจึงเป็นกามธาตุกามคุณกถาจบ4กามกถา76ว่าด้วยกาม513สักวาทีอายตนะ5เท่านั้นเป็นกามใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความพอใจที่เกี่ยวกับอายตนะ5นั้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากความพอใจเกี่ยวกับอายตนะ5นั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอายตนะ5เท่านั้นเป็นกามสักวาทีความกำหนัดความพอใจความกำหนัดและความพอใจที่เกี่ยวกับอายตนะ5นั้นความดำริความกำหนัดความดำริและความกำหนัดที่เกี่ยวกับอายตนะ5นั้นปีติโสมนัสปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับอายตนะ5นั้นมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับอายตนะ5นั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอายตนะ5เท่านั้นเป็นกาม514ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอายตนะ5เท่านั้นเป็นกามใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้5ประการอะไรบ้างคือ 1รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นและ5โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นอายตนะ5เท่านั้นจึงเป็นกามสักวาทีอายตนะ5เท่านั้นเป็นกามใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นละและ5โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยคือพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณาภาษิตนี้แวะแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสังกัปปราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามสังกัปปราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ทีรชนทั้งหลายยอมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอายตนะ5เท่านั้นเป็นกามกามกถาจบ5รูปธาตุกถา77ว่าด้วยรูปธาตุ515สักวาทีสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปเป็นภพเป็นคติ เป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปธาตุเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น516สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธาตุในกามธาตุมีรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามธาตุกับรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามธาตุกับรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยภพสองคือกามภพและรูปภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรูปธาตุรูปธาตุกถาจบ6อรูปธาตุกถาสะ6อรูปธาตุกถา78ว่าด้วยอรูปธาตุ517สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเวทนามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเวทนามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในเวทนามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปธาตุมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในเวทนามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปธาตุเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น518สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุในกามธาตุมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามธาตุกับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามธาตุกับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยภพสองคือกามภพและอรูปภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธาตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุในกามธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยภพสามคือกามภพรูปภพและอรูปภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรูปธาตุกถาจบ7รูปธาตุยาอายตนะกถา79ว่าด้วยอายตนะในรูปธาตุ519สกวาทีอัตภาพประกอบด้วยอายตนะ6มีอยู่ในรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคันธายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจิวหายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีรสายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นไม่มีคันธายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นไม่มีคานายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปธาตุนั้นไม่มีรสายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นไม่มีชิวหายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นไม่มีโพธัพพายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นไม่มีกายายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น520สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสายตนะมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีมนายตนะและธรรมายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสายตนะมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะแต่ไม่มีคันธายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะแต่ไม่มีรูปายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะแต่ไม่มีคันธายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะแต่ไม่มีสัทธายตนะมีมนายตนะแต่ไม่มีธรรมายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะแต่ไม่มีรสายตนะมีกายายตนะแต่ไม่มีโผฏฐัพพายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะแต่ไม่มีรูปายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะแต่ไม่มีโผฏฐัพพายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะแต่ไม่มีสัทธายตนะมีมนายตนะแต่ไม่มีธรรมายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น521สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสายตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้นมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะบุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธัมมายตนะ บุคคลรู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีมนายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสายตนะมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะบุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะแต่บุคคลไม่เห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะแต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสายตนะมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะแต่บุคคลไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะแต่บุคคลไม่เห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะแต่บุคคลไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะแต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น522สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันธายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีกลิ่นที่เกิดจากรากเกิดจากแก่นเกิดจากเปลือกเกิดจากใบเกิดจากดอกเกิดจากผลมีกลิ่นคาวกลิ่นฉุนกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสายตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีรสที่เกิดจากรากเกิดจากลำต้นเกิดจากเปลือกเกิดจากใบเกิดจากดอกเกิดจากผลมีรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสพร่ารสหวานอมเปรี้ยวรสฝาดรสกลมกล่อมรสไม่กลมกล่อมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะบุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นด้วยกายนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปธาตุนั้นมีสัมผัสที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบสบายไม่สบายหนักเบาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น523ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะ6มีอยู่ในรูปธาตุนั้นใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานนิมิต ชิวหานิมิตและกายนิมิตมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากในรูปธาตุนั้นมีคานนิมิตชิวหานิมิตและกายนิมิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะหกมีอยู่ในรูปธาตุรูปธาตุยาอายตนะกถาจบ 8. อรูเปรูปกถา 80. ว่าด้วยรูปในอรูป 524. สกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอรูปภพนั้นเป็นรูปภพที่มีรูปเป็นคติที่มีรูปเป็นสัตวะเป็นสัตตาวาสที่มีรูปเป็นสงสารที่มีรูปเป็นกำเนิดที่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นคติที่ไม่มีรูปเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีรูปเป็นสงสารที่ไม่มีรูปเป็นกำเนิดที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอรูปภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในอรูปภพรูปมีอยู่สกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันธ์ 5เป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์ 5ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันธ์ 4เป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์ 4มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันธ์สี่เป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในอรูปภพรูปมีอยู่525สกวาทีในรูปธาตุรูปมีอยู่และรูปธาตุนั้นเป็นภพที่มีรูปเป็นคติที่มีรูปเป็นสัตตาวาสที่มีรูปเป็นสงสารที่มีรูปเป็นกำเนิดที่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่และอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีรูปเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปธาตุรูปมีอยู่และรูปธาตุนั้นเป็นภพที่มีขันธ์5เป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์5ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่และอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันธ์5เป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์5ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่และภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีอรูปเป็นคติที่ไม่มีรูปเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีรูปเป็นสงสารที่ไม่มีรูปเป็นกำเนิดที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอรูปธาตุรูปมีอยู่และอรูปธาตุนั้นเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นคติที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่และอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันธ์สี่เป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอรูปธาตุรูปมีอยู่และอรูปธาตุนั้นเป็นภพที่มีขันธ์สี่เป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น526สกวาที ในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการสลัดออกจากรูปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรูปมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากการสลัดออกจากรูปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรูปท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในอรูปภพรูปยังมีอยู่สักวาทีการสลัดออกจากรูปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรูปโดยมีพระประสงค์ว่าในอรูปภพรูปยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการสลัดออกจากกามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเนกขัมมะโดยมีพระประสงค์ว่ากามยังมีอยู่ในเนกขัมมะอาสวะยังมีอยู่ในอนาสวะโลกียธรรมยังมีอยู่ในโลกุตรธรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรูเปรูปกถาจบ 9. รูปังกัมมันติกถา 81 ว่าด้วยรูปเป็นกรรม 527 สกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความสนใจไม่มีความใฝ่ใจไม่มีความจงใจไม่มีความปรารถนาไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากรูปที่เป็นกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลสกวาทีผัสสะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมเกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น528

รูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้สกวาทีรูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอตุจิน้ำตาโลหิตเหงื่อเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปกายกรรมก็เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่มโนเป็นรูปสกวาทีมโนเป็นรูปมโนกรรมเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนเป็นนามมโนกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายเป็นนามกายกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปแต่กายกรรมเป็นนามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมโนเป็นรูปแต่มโนกรรมเป็นนามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนเป็นนามมโนกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายเป็นนามกายกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นจักขุวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคานายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นคานวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชิวหายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นชิวหาวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น539สกวาทีรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสกวาทีรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์เมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาหมายถึงความจงใจทางกายเป็นเหตุหรือว่าเมื่อวาจามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะวจีสัญเจตนาหมายถึงความจงใจทางวาจาเป็นเหตุหรือว่าเมื่อใจมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนาหมายถึงความจงใจทางใจเป็นเหตุมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้น ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสักวาทีรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายสัญเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากวจีสัญเจตนาสี่อย่างเป็นวจีกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากมโนสัญเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากภิกษุทั้งหลายกายสัญเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากวจีสัญเจตนาสี่อย่างเป็นวจีกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมโนสัญเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสักวาทีรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์ถ้าโมคบุรุษนามว่าสมิทธินี้ถูกปาตรีบุตรปริพาชกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านปาตรีบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุขย่อมเสวยสุขบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ย่อมเสวยทุกข์บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นอทุกขมสุขย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุขอานนท์โมคบุรุษนามว่าสมิทธิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปาตลีบุตรปริพาชกมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมรูปังกรรมมันรูปังกรรมมันติกถาจบ